Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 marca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki spotkał się w Brukseli z prezesem Światowego Kongresu Żydów. Grypa nie odpuszcza, służby mówią o wzroście zachorowań. Coraz więcej kobiet chce studiować informatykę, wynika z najnowszych danych. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w Brukseli z prezesem Światowego Kongresu Żydów Ronaldem Lauderem. Pod koniec lutego Lauder w liście otwartym wezwał władze w Warszawie i Tel Awiwie do zażegnania obecnego kryzysu polsko-żydowskiego. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski napisał, że spotkanie było bardzo udane. Do rozmowy doszło w kuluarach Brussels Forum, w którym uczestniczył premier Morawiecki. To coroczna inicjatywa poświęcona polityce międzynarodowej i gospodarce. Rozmowę z szefem polskiego rządu przeprowadziła dziennikarka BBC, a o szczegółach z Brukseli Beata Płomecka. Część pytań do polskiego premiera dotyczyła kwestionowanej przez Komisję Europejską reformy sądownictwa. Staramy się, by system wymiaru sprawiedliwości był bardziej sprawny, obiektywny i niezależny, ale nie jestem szczęśliwy z tego, że tak trudno to wytłumaczyć w Brukseli. Premier przyznał też, że proces komunikowania mógłby być lepszy. Dwa monologi nie stworzą dialogu. Premier odpowiadał też na pytania o relacje w Unii Europejskiej. Niektóre kraje są równiejsze, te silniejsze na przykład. Szef rządu dodał, że innego traktowania doświadczają państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Ale nie narzekamy, staramy się znaleźć wspólny język z Europą Zachodnią. Premier mówił też, że wierzy w Europę i że jest przed nią wspaniała przyszłość. Ale dodawał też, że trzeba dla niej szukać nowej wizji, bo ludzie chcą nowego układu, kontraktu społecznego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na Uniwersytecie Warszawskim uczestnicy Marca 68 wspominali wydarzenia sprzed 50 lat. 8 marca 1968 roku na dziedzińcu uczelni odbył się wiec protestacyjny w związku ze zdjęciem przez władze komunistyczne wystawianych w Teatrze Narodowym Dziadów, w inscenizacji Kazimierza Dejmka oraz relegowaniem z uczelni Adama Michnika i Henryka Schleifera. Julian Srebrny mówił, że był to przede wszystkim wyraz solidarności. Najgorsze było to, że był wiec, który protestował przeciwko wyrzuceniu dwóch kolegów, Adama Michnika i Henryka Schleifera ze studiów i chcieliśmy coś zrobić, żeby ich z powrotem przyjęli. To jest najważniejsze przesłanie. Musimy być razem i musimy współdziałać. A tu nagle się okazało, że jesteśmy tak antypaństwowi, że przyszło ZOMO z wielkimi pałami, zaczęło tłuć wszystkich, którzy są pod ręką. A potem już to się rozlało na całą Warszawę. Przypominamy, że Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis poświęcony wydarzeniom sprzed 50 lat. Działa pod adresem marzec68.polskieradio.pl. Europoseł i były trener reprezentacji Polski w piłce ręcznej Bogdan Wenta zapowiedział, że zgłosi swoją kandydaturę w wyborach prezydenta Kielc. Wenta, który jest europosłem wybranym z list PO, ogłosił, że chce stworzyć własny komitet wyborczy. Do końca kwietnia ma przedstawić kandydatów swojego ugrupowania. Znowu więcej zachorowań na grypę. W pierwszym tygodniu marca zarejestrowano 256 tysięcy zachorowań, to kilka tysięcy więcej niż w ostatnim tygodniu lutego. Profesor Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy, mówi, że większa liczba zachorowań może się jeszcze utrzymywać przez pewien czas, bo jest więcej potwierdzeń laboratoryjnych wirusa grypy. Mamy różnicę między ubiegłym tygodniem a tym tygodniem. Mamy 296 potwierdzeń laboratoryjnych, że mamy do czynienia z grypą. W ubiegłym roku na grypę i podobne wirusy zachorowały prawie 4 miliony osób. Rośnie liczba kobiet na kierunkach informatycznych, wynika z raportu Kobiety na Politechnikach 2018. W obecnym roku akademickim na kierunkach informatycznych jest o 12% więcej niż rok wcześniej, a o szczegółach Katarzyna Ingram. Studentki kierunków ścisłych mówią, że dziewczyny są dokładniejsze w niektórych technicznych zadaniach. Moje rozmówczynie wybrały studia na kierunkach technicznych, bo to ich zdaniem szansa na znalezienie dobrej pracy i rozwijanie pasji. Przykładowo czasami robimy dokładniejsze opisy produktu czy wymagania i to jest ewidentnym atutem. Projekt związany z moją pasją, pszczelarstwem. W ramach pracy inżynierskiej wytwarzałam taki biopolimer właśnie z pszczół. Z 10 kierunków technicznych najliczniej reprezentowanych na polskich uczelniach kobiety najczęściej wybierają architekturę, inżynierię środowiska, zarządzanie i inżynierię produkcji oraz budownictwo. Z raportu Kobiety na Politechnikach wynika, że dziewczyny na kierunkach informatycznych stanowią 14% wszystkich studentów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

To Igor Box, jedna druga duetu Skalpel, znany nam także jego Igor Pudło. Nagrał płytę Fiodor i o tej płycie rozmawiać będziemy w przyszłym tygodniu. To jest płyta zainspirowana oczywiście twórczością Fiodora Dostojewskiego. I to jest płyta, która zawiera muzykę stworzoną z myślą o przedstawieniu teatralnym. Reżyser zamówił muzykę, potem do współpracy między kompozytorem a reżyserem nie doszło, ale pomysły zostały i Igor zdecydował się płytę wydać. A w naszym studiu także inspirujący się literaturą artysta, oczytany, ale spóźniający się do studia, ten typ mes. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przepraszam za spóźnienie. Nie, no dobrze. Lubisz mówić i umiesz mówić, to powiedz, co się stało, co się wydarzyło, że radio, które zaczyna audycję o 20, widzicie 19 po. Jest naprawdę o 19 po, no faktycznie. Taksówka mi odmówiła. Taksówka mi odmówiła w ostatniej chwili. Zadzwoniła do mnie pani i powiedziała, że to jednak tej taksówki to nie będzie. Całe szczęście miałem auto i tym autem do ciebie przygnałem. Całe szczęście, że masz prawo jazdy, o czym wiedzą tak wszyscy, którzy słuchają twoich płyt. Rapper Sampler to jest ta płyta, która nadchodzi. No, wybaczam ci dlatego, że jesteś zdenerwowany. I w ogóle nie musisz mi nawet wybaczać. Widzę, że się nawet przejąłeś. Nie musisz, dlatego że jesteś kobietą i jesteś, ja się spóźniłem, także możesz mnie oficjalnie po prostu lżyć dzisiaj na antenie, a ja będę ci przytakiwał. Dobrze, może to być jakaś wartość dodana. Będę poza anteną, bo na antenie musielibyśmy cały czas stosować różne triki, a to jest na żywo trochę trudne. To co, od czego zaczynamy opowieść o raper samplerze? Trudno się odmienia ten tytuł. Dużo opowiadasz już sam i także na swoim Facebooku publikujesz informacje, które kierują naszą uwagę na sposób, w jaki nagrywałeś ten album, na to dosłownie, jakich instrumentów używałeś, czy też co cię zachwyciło. Dlaczego tak jest i dlaczego to jest takie istotne? To jest pierwsza płyta, którą w całości samemu wyprodukowałem. Zrobiłem sobie wszystkie bity na samplerze, na baterię. Zmieniłem zupełnie sposób robienia muzyki, dlatego że moja przedostatnia płyta Ała z 2016 roku była bardzo skomplikowana. Było bardzo, bardzo dużo instrumentów na niej, instrumentalistów, muzyków sesyjnych, gościnnych producentów i tak dalej, i tak dalej. Teraz potrzebowałem prostoty i udało mi się ten efekt osiągnąć. Dlatego to jest takie ważne, że zrobiłem ten album samemu, bo absolutnie od tego się wszystko zaczęło. Od właśnie kupna rzeczonego samplera. Czyli przedmiotu do produkowania muzyki. Co oczywiście na samej płycie można usłyszeć, bo ta opowieść także w utworach konkretnych się pojawia. Ale czy pomyśleć, że tak się chce zrobić, a zrobić to jest po prostu takie hop-siup? W XXI wieku jest to łatwiejsze? Zdecydowanie pomogło mi moje doświadczenie wcześniejsze. Robiłem bity na różnych dziwnych programach komputerowych, ale żeby nauczyć się obsługi samplera, który jest takim pudełkiem, trochę wielkości załóżmy tableta, taki prostopadłościan. Musiałem podszkolić się z YouTube'a, znalazłem sobie takiego Szweda, który prowadził takie lekcje YouTube'owe i nauczyłem się. Zajęło mi to trochę czasu. Uczyłeś się przez internet? Tak, i pisałem do niego maile i on mi odpisywał, co mam zrobić. Taka znajomość jak z internetu 1.0 po prostu, korespondencyjna znajomość z kimś. Czyli lekcje produkcji muzyki przez internet, ale to jest tak, że on sprawdzał to, co robisz i jak ci wychodzi, czy... Nie, dopiero teraz mu wyślę, jakiego potwora współtworzył. Dobrze, to a propos utworów, zrobimy przerwę na muzykę. Zatrzymamy się przy nagraniu, które jeszcze dobrze znamy, ale przed nami także takie, którego wspólnie ze słuchaczami programu alternatywnego nie słyszeliśmy. Podtrzymujesz swoją decyzję o tym, że posłuchamy wspólnie Krzyczał na synka? Jasne. Wspaniałej piosenki, ale to dopiero za kilka minut. Przez brak ojca chciałem, by lubili mnie wszyscy. Wysocy, niscy, idioci i bystrzy, i bywiry. Jak wyzwalające było się tego wyspyć. Zagoić blizny, blokady, wykopać gliby. Spijać piłki jak kadra Serbii. Hej, ty to pyłki, ja nie mam alergii. Konkrety synu, które festiwale, ile flow. Poręczkę, pap, tutaj za bilet, o. Mam tego tyle w bio, ja rodzinna. Patrz się, by nie być w tyle ziom. Life Tauron, do Litwin leziom. To dwa spring breaki na trzech statkach. Wchodzę na scenę, jest jadka. Ich płyta gnije, moja dojrzewa, moja żyje i whatever. I wielkie kciuki pod spodem, wyrażam siebie, ufam sobie. Po co muzyka udawać? Po co muzykiem zostawać? Gdy na muzyce zależy ci na niej, Rudy Górniawa. Po co muzyka udawać? Po co muzykiem zostawać? Gdy na muzyce zależy ci na niej, Rudy Górniawa. Rudy Górniawa. Rudy Górniawa. W lustrze niech wyświetlą inny film. Po swej stronie mam łonę, znika inny team. Boją się łatki lewaka, raczej siedzą cicho. Chociaż księdze, wszystko różni psychę. Raperzy chcą być środkiem, przez to więcej emocji czuję. Lektor mówi, bym czytał lotkę. Mam rodzinę w USA, słali banknot. To teraz ja pomagam emigrantom. Spoko, w Warszawie synu jestem zęk. Lektor jest swój tyle, ale nie jestem zięk. Stamtąd najmniej oburzę, nie szanują, że mam poglądy, a nie jestem tchórzem. A twój raper chce lajki na raty kredytu, nim nagra. To muzyk, to ja wróżę. Instagram to strach. Przed byciem niemodną kawrów. Jak ta co patrzy w dół na swoje stare kulturny. Na początku lubiła sać. Teraz nie wie co tu robi, tylko pragnie trwać. Tylko liczy hajs. Po co muzyka udawać? Po co muzykiem zostawać? Gdy na muzyce zależy ci najmniej. Rudy Kurniawa. Po co muzyka udawać? Po co muzykiem zostawać? Gdy na muzyce zależy ci najmniej. Rudy Kurniawa, fej. Rudy Kurniawa, fej. Rudy Kurniawa, fej. Rudy Kurniawa, fej. A był taki melo, że się lałem z mezie. Ochroniarze powstrzymali większość zderze. Nigdy tego nie lubiłem tak jak wtedy. Szlirował w disach, to spłacił kredyt. Ty wybić się spod syfu, ty potrzebujesz gifów i bifów, sporo slifów. Ja bitów, weź go wypuść. Prezes mój tytuł, tak bywa wśród smitów. Nie dyskut, ty masz drzewo genealogiczne. To idź z niego narwij kiść w chuj. Wbijam w te śmieszne podpisy. Złożę ci i zrobię kredą śmieszne obrysy. Mam się dosko, piszę tu lub do gazety, co on zwierzy dosko. Robię beat, sample albo gram, że funky. Wspominam jak Stasiak umie jednąć z bańki. Rudy Kurniawan to jedno z trzech nagrań, które w pierwszym rzucie ujawniły z nadchodzącej płyty. Towarzyszą także tym trzem nagraniom teledyski, każdy zrobiony przez innego artystę. Każdy utwór inny i każdy teledysk, czy też film inny. I to bardzo dobrze się ogląda, ale przede wszystkim bardzo dobrze się słucha. Ja nie wiem, czy jestem w mniejszości, ale sądząc po odsłonach chyba tak, bo ten właśnie utwór, którego posłuchaliśmy, jest moim ulubionym z wielu powodów, ale chciałabym się zatrzymać przez chwilę na tym, co chyba zostaje w głowie wszystkim, czyli po co muzyka udawać i po co muzykiem się stawać, bo cała ta płyta, 16 utworów, znowu przynosi nam ciebie w świetnej formie, takiej ostrej także intelektualnie. Poza tą muzyką i jej produkcją i opowieścią, na której ci bardzo zależy. Jesteś po prostu na tej płycie w takiej dobrej kondycji. Czym się sycisz? To jest moje pytanie do ciebie. Co cię napędza i co ładuje twoje, nie wiem, akumulatory, twoją wyobraźnię, wszystkie te słowa, które tak dobrze ci się układają? Przede wszystkim cieszę się, że do takiej subtelnej kobiety z klasą, za jaką cię mam. Akurat ten bardzo bojowy numer dotarł. Chyba będziesz miał po prostu naprawdę lanie po tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Dlaczego? Ja to się wydobywam właśnie z grobu, do którego mnie wpędziłaś przez bardzo zasłużenie, przez to, że się spóźniłem. Także cieszę się, że akurat siadł ci ten bojowy numer. Wszystkie trzy single są różne, reprezentują różne frakcje na płycie, no i właśnie ten Rudy Kurniawan, czyli postać ze świata drogich win, która bardzo ten rynek drogich win zepsuła, produkując szereg, tysiące właściwie falsyfikatów i wprowadzając je na rynek. Teraz ten rynek już nie jest taki sam i właśnie Rudy Kurniawan, no niestety udawał sobie znawcę win i mistrza machlojek, no ale odsiaduje bodajże 10 lat. Także koniec końców się nie opłacało. No ale koniec końców będzie już zawsze pierwszym człowiekiem, który został skazany za fałszowanie wina, w związku z tym zostanie zapisany na kartach historii smakoszów. Jeżeli istnieje taka historia. No, ale jednak negatywnie, jak będzie okryty niesławą, a nie sławą. A co mnie napędza w przypadku tej płyty? Ta płyta jest dość prosta, jest na samych takich podskórnych emocjach, do których się nie trzeba dokopywać raczej przez lata terapii. Poprzednia płyta trochę taka była, a ta jest dużo prostsza, dlatego że przeprowadziłem się z powrotem na osiedle. Przeprowadzałem jednocześnie remont mieszkania docelowego i mieszkałem w takim ciasnym mieszkaniu z dziewczyną i z kotem. Byliśmy o krok od złapania jakiegoś poważniejszego paragrafu, typu, że jedno drugie wyrzuci przez okno na przykład, albo kot kogoś w końcu zadrapie na śmierć, bo było ciasno. I w tym momencie, jak przychodziłem do studia i zastanawiałem się, czy może o czymś wypada powiedzieć, albo czy może mi w wieku 35 lat wypada nagrywać jakiś taki głupi, rapowy kawałek, który jest po prostu głupi, daje rozrywkę, ale za mądry nie jest. Absolutnie odpowiadałem sobie na to pytanie tak, wypada mi wszystko, ponieważ to jest jedyne miejsce, gdzie mogę się poczuć naprawdę wolny. W tym przed studiu, mikrofonem, tak? Tak. Ale wypada wszystko, to jest coś, co brzmi z jednej strony jak no, pewna taka samoświadomość, ale z drugiej strony jak wielka pułapka. Tak jak mówię, kontekst tej nowej płyty jest taki, że poprzednia była super skomplikowana, to było moje opus magnum i włożyłem w to mnóstwo pracy. I gdybym nie nagrał takiej płyty jak tamta, to byłoby mi trochę chyba głupio dać światu taką prostą płytę jak Rapper Sampler, ale no tak jak każdy artysta, który myśli, że świat się kręci wokół niego, chciałbym, żeby myślano o mnie też trochę przez pryzmat całej dyskografii, a nie tylko na przykład ostatniego wyświetlenia na YouTubie. To jest oczywiście myślenie życzeniowe i nie należy się zbytnio do niego przywiązywać. Ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie, co cię syci intelektualnie. Każdy, kto uważnie słucha twoich płyt i kto posłucha tej najnowszej uważnie, znajduje tam konkretne nazwiska, wskazówki. Mam tutaj na myśli czy pisarzy, czy artystów z różnych stron. Nie tak, wiem, czy to są po prostu nazwiska. Rozmówcy, tak naprawdę. Jak podróżuję po świecie, to podróżuję przez rozmowy, a nie przez widoczki. Jak byłem w Brazylii teraz, to widoczki mnie interesowały niż to, że znalazłem jakiegoś tam niemieckiego surfera w knajpie, gdzie nie miałem się z kim napić i on był blond Niemcem i surferem. W stylu trzy powody, żebym był najeżony na samo spotkanie alkoholowe, bo przecież wiadomo, mężczyźni, rywalizacja, knajpa. I świetną rozmowę z nim odbyłem i mam parę wniosków dotyczących otaczającego nas świata i w ogóle super się dogadałem z tym ziomeczkiem i no taka właśnie inspiracja Niemiec w Brazylii, może nieoczywista. Muzyka ale właśnie brazylijska? rozmowa, a nie widoczek. Muzyka brazylijska też? Też. Zbierana podczas wyjazdów, czy muzyka przychodzi z różnych stron i nie musi być w podróży? Nie musi być w podróży, ale siedziałem trochę czasu w tej Brazylii, wypoczywając tak, jak nieliczni pracoholicy umieją, czyli no, leżałem na hamaku i tak dalej i dorwałem tam koleżkę, który nazywał się Felipe, był pracownikiem hotelu i spytałem się go, kto to jest u was takim w ogóle kozakiem? Kto jest w ogóle waszym brazylijskim takim szanowanym przez wszystkie pokolenia muzykiem? I on powiedział mi właśnie, o kogo chodzi. Wkręciłem się trochę w twórczość tego pana i postanowiłem coś z niego samplować, coś z mocno zakurzonych lat 70. Tak, to jest dokładnie 76 rok, to nagranie, o którym wspominasz, wysamplowane. A teraz posłuchamy twojego utworu, w którym właśnie ten sample się pojawia. Krzyczał na synka, to jest piosenka, bo tak śmiało można powiedzieć, z nadchodzącej płyty. Wypatrzył zimę w Konstancinie w latach 30. Kupił dom i urodził mu się synek w latach 40. To była kolejna wojna, na której cudem ominął stryczek, by dyndać. Był po tym temperamentny, jak mówią. Często krzyczał na synka, prawie nie znałem typa. Zmarł 8-8, on se dwa medale virtuti wpinał. Ja ciuchy alko noszę. Pytam ojca o dziadka, lecz to błądzenie w wygasłych linkach. Tak jak ojciec ojca i nasz ojciec głośno krzyczał na synka. Krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na synka bezwiednie. Mój stary to jedynowy król, uratował tysiące istnień. Mój stary też hustler full, dwie żony, piątka kidsów. I kiedy myślę, że ja też pewnego dnia może zostanę ojcem, będę wymagał od lat rośli wiele, tu nie chodzi o force. I ta sztafeta będzie trwać, choć sztafeciarze na innych wzrastali w winklach. Jestem temperamentny, też będę krzyczał na synka. Krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na synka bezwiednie. Żeby dobrze poznać siebie, muszę zrozumieć geny. Niestety to nie tylko walenie konia pod rodowe herby, a i mroczne sekrety. Skoro jeden biegun to dająca poczucie dumy zazwyczaj maszynka, oby ten drugi biegun to, że ktoś krzyczał na synka. Śmity we krwi, choć poznać ich byłoby wygodniej. Widzę nawyki swoje, słyszę z miasta, że mieli podobne. Czy mój kij kiedyś powie, darłeś japę pół mego dzieciństwa. Już nagrałeś sobie tę przestrogę, tato, ty o krzykach na synka. Krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na synka, to jest nagranie, które następuje tuż po jedynce. Odporność zaczyna twoją nową płytę, a potem krzyczał na synka, ten typ jest w naszym studiu. To raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Już teraz nieśpiesznie. Chica da Silva, w oryginale taki tytuł ma to nagranie, a ten artysta, sprawdziłeś go jakoś tak dogłębniej. Jorge Bain, nie wiem jak się nazywa. Jorge Bain. Jorge Bain, no tak, tak wiadomo, tak. Portugalski język to jest zawsze zagadka. Dla mnie też jest to zagadka, ale Chica da Silva wytłumaczono mi w Brazylii, że to jest po prostu imię i nazwisko. Te wspaniałe chóry, które prosiły się o samplowanie, sprawdziłem też, że nikt wcześniej specjalnie tej piosenki nie szturchał, bo to jednak istotne, jak się coś sampluje. Chica da Silva to jest właśnie imię i nazwisko, a ja usłyszałem tam krzyczał na synka i postanowiłem taki mashup, taką fuzję zaproponować. I w przypadku takich utworów, które można byłoby gdzieś odnaleźć właśnie taką piosenkę jak ta Chica da Silva, to ci się zdarzało już w przeszłości, że gdzieś usłyszałeś w jakimś samplu słowa po prostu, które domagały się tego, żeby je skonkretyzować? Bo kiedy słucha się tej wersji po portugalsku, to rzeczywiście już pod twoim wpływem słyszy się właściwie, że on śpiewa krzyczał na synka. I teraz jak potem rozwija się taki utwór? Czy on już siedzi w twojej głowie, czy po prostu jak po nitce do kłębka od pewnego skojarzenia, które dobrze brzmi, dobudowujesz treść? Od pewnego skojarzenia, ale również to odpowiednie skojarzenie no, miało taki wspaniały w ogóle bossanowowy rytm. Także stwierdziłem, że bardzo, bardzo chcę mieć taką piosenkę na płycie. Trochę właśnie brzmiącą jak takie 70 lata i taka bossanowa. Wspomniałeś na antenie i poza anteną to doprecyzowaliśmy, ale na antenie tego nie było, o trzech frakcjach, które na tym nadchodzącym albumie się znajdują. I ty te frakcje nazywasz jak? Frakcja waleczna? Umownie tak, jest frakcja bojowa, jest frakcja wesoła i jest frakcja refleksyjna. Ja nazywam frakcję elektro i tutaj ten Rudy wpisuje się właśnie w tą elektronikę, która dominuje i spokojnie radziłaby sobie w klubach z taką muzyką. Frakcję południowoamerykańską, z tego się trochę śmiejesz, no ale moim zdaniem jest jeszcze przynajmniej jeden utwór, który do tego pasuje. To prawda. Czyli Kule z Buchszpanu. I miałam się ciebie zapytać w ogóle na początku, czy masz duży ogród i Kule z Buchszpanu. Wiem, że nie, no ale taki miał być początek tej rozmowy, ale wszystko mi popsułeś w związku z tym, że się spóźniłeś. No i trzecia frakcja, czyli frakcja, którą ja bym nazwała ballady, takie, które są do ogrzewania się przy sobie. Podkreślasz, że prosta płyta, że robiona właściwie samodzielnie, że sprzęt i 6 baterii wystarczy, żeby robić muzykę. To w takim razie teraz powiedz mi, co jest sednem i czy każdy może robić muzykę? No lepiej nie. Chyba niech zajmą się tym ludzie, którym naprawdę na tym zależy. Co do tej samowystarczalności i tych 6 baterii, oczywiście chciałbym zaznaczyć, że chodzi o to, że ja wyprodukowałem te bity. Zrealizowałem ten album również w kwestii nagrań samemu, wciskając rekord i stop, ale nie twierdzę, że na tym urządzonku to zmiksowałem czy zaaranżowałem, bo i w miksie i w aranżu miałem od tego oczywiście swoich speców, którzy są wyszczególnieni na okładce i chodzi oczywiście o mojego stałego współpracownika Szoguna, jego nowego ziomka Bartka, saksofonistę, multiinstrumentalistę, świetnych moich współpracowników, którzy pomogli złożyć mi to w całość. Kiedy mówię, że wyprodukowałem, to chodzi mi o bity, no i również fakt, że nagrałem wszystkie wokale u siebie w mieszkaniu. A wracając do mojego pytania, czy każdy naprawdę może w sobie artystę odnaleźć, czy to jest jednak coś, co już dotyka jakichś talentów, a może nawet metafizyki? Chyba chęci wyrażania siebie, tak naprawdę. No ale ludzi, którzy chcą wyrazić siebie, mamy dookoła miliony i to są ci, którzy zapełniają internet tymi wszystkimi naskórkowymi informacjami, które dotyczą rzeczy, które nie będą istotne z punktu widzenia historii. Zdecydowanie, no one nawet nie będą istotne chyba z punktu widzenia tygodnia, ale chociaż w sumie tydzień to już historia. Nie każdy może zostać muzykiem, nie każdy powinien, niekoniecznie ja na przykład powinienem być jakąś ważną figurą w wojsku i dowodzić ludźmi, którzy mają, nie wiem, zdobyć jakieś wzgórze i w związku z tym nie uważam, żeby każdy też miał na tyle kompetencji, żeby każdy mógł być muzykiem, no bo chodzi o to wyrażanie siebie, prawda? Mężczyzna, który wyraża siebie przez poczucie władzy, jakieś zagospodarowanie swojej agresji, doskonale, żeby poszedł do wojska, a nie gdzieś lał się na ulicach zupełnie bez sensu, bez celu i tylko sobie narobi jakichś niepotrzebnych paragrafów. Ale jeżeli wyraża się poprzez kontrolowanie agresji, nie wiem, zarządzanie ludźmi, no to wojsko jest dla niego stworzone i wcale nie jest powiedziane, że on z tą swoją mocą i z tą swoją męskością nie jest w stanie nic zrobić. Jeżeli chce wyrażać siebie poprzez sztukę, no to też pytanie, jak ono, czy ma talent do rysunku, czy może raczej lubi język, to jak lubi język, to niech zostanie raperem. Na przykład. To jest takie proste? No ale kto się lubi z językiem, z wzajemnością? Bardzo niewielu ludzi tak naprawdę. I jeszcze z rytmem naraz. To mogę wrócić raz jeszcze do mojego pytania z samego początku. Tak. Czy ty masz jakąś kolekcję tych wszystkich słów, porównań, które gdzieś tam czekają i dyszą sobie na to, żeby w pewnym momencie, kiedy będzie potrzeba, uruchomić się? Czy to przebiega tak, jak brzmi, na zasadzie jakiegoś takiego niezwykle bardzo swobodnego, ale jednak freestyle'u? Wymęczone, czy... Płyty są... Płyty bazują na notatkach. I to jest jedna z kolei frakcja tekstowa, że mam pomysł na utwór, o, świetnie. Oglądam Maję Popielarską o 5 rano, wracając z imprezy, ona mnie koi do snu, pokazuje mi te ogrody, te kule z bukszpanu. Stwierdzam, że w ogóle takie złożenie kule z bukszpanu jest doskonałe i na pewno chcę zbudować piosenkę, która zahacza ten zwrot i taką właśnie na płycie Rapper Sampler mam Państwu do zaprezentowania, jak najbardziej. Albo jakieś interesujące zjawisko, na przykład czemu się wiecznie spóźniam, chociaż mogłem przewidzieć to, że dzisiaj będzie utrudniony ruch na ulicach. I notuję sobie różne sytuacje z tym spóźnieniem i z tym moim tłumaczeniem się wiecznym w telefonie jako piosenka pod roboczym tytułem Delay. No nie? I... Albo znowu się spóźniłem. Tak. Więcej słów, ale właśnie w sumie to mocniejszy tytuł. Zresztą ja już mówiłem na początku, będę ci dzisiaj tylko przytakiwał za to spóźnienie. I jest jeszcze trzecia, nieliczna frakcja takich piosenek, że coś się naprawdę wydarzyło strasznego w życiu, albo coś super radosnego i jadę z tym. Uruchamiam sobie edytor tekstu i po prostu frunę z tą emocją. Od początku do końca ta piosenka się rodzi. Dzielnica zachwyca powłasna, tablica moko to wynazwa. Pod spodem na czerwonym w bieli, ktoś dopisał, tośmy się dowiedzieli. Moja siorka kupiła tu kąt na swój pierwszy rodzinny dom na braci młodszym duże zrobiła wrażenie ta przestrzeń i klimat. Zamarzyłem, będę drugi z rzędu, drugi z rodziny, nie popełnię błędu, że mi przypadek by wyznaczył, którędy mam w życiu iść, a świadomie wyględów. Teraz wyżej, śpiewać, a! Wyględów, wyględów. Hej, hej, wyględów, wyględów. Wyględów, wyględów. Hej, hej, wyględów, wyględów. Nie ma tu nocnego, może słusznie. Coś mi mocniej wiąże w nocy ze studiem. Jestem w centrum, ale tutaj tu już nie. Tu nie krążą tłumy szczurów w południe. Tu kwiaciarnie mam niemarny kram. Jak naproję to lisek twoje da dziewoje mi ogarną tam. Spójrz w oczy dozorcy ty. Ja swojemu bym powierzył Mercedesa i dom. Nie żywimy się tu strachem przed obcym. My zapraszamy, nie uderzamy w patetyczny ton. Wyględów, wyględów. Hey, wyględów, wyględów. Wyględów, wyględów. Hey, wyględów, wyględów. Te bluzy z orłem, co je robią komuniści z Chin. Dawaj do alko, kup palto i się pyszki. Ty to parę przeszkic, ale widzę cały kraj na dłoni. Żyjemy w Polsce, dumna byłaby z nas Kleina. Ominął logo, biuro mam blok obok. Daję tam start, ludziom mówię tam stop bogom. No i miło wszak tu mieszkał parę, ja smutno, że też kiszcza, głupio się wyszać. Wyględów, wyględów. Hey, wyględów, wyględów. Wyględów, wyględów. Hey, wyględów, wyględów. Piona śródmieści, piona Olek. Piona Adela, piona Tole. Piona Ursynów, pozdro PZ. Nie wiedzą się jeszcze mocno szczerze. Co tam grochów, bracia, hala. Co tam na woli, pięć gibala. Chyba kogoś pominąłem, to nieładnie. A zbijemy pionę w cztery oczy, kiedy wpadnie na na. Na na na na na. Wyględów, wyględów. Hey, wyględów, wyględów. Wyględów to jest nagranie, którego wspólnie posłuchaliśmy. Oczywiście Rapper Sampler to jest płyta, na której znajduje się wśród innych. A ten typ mes w naszym studiu to raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Dokonałam otwarcia twojej płyty, bo do tej pory znam ją tylko w wersji cyfrowej, więc trudno jeszcze mi się odnieść do tego, co jest w środku, ale widzę, że dużo zdjęć i dużo tekstów utworów. Tak, żeby nie było wątpliwości, co tam raper rapuje. Wspomniałeś o tym wieku w kontekście no, pewnego wpływu, czy też tego, na co można sobie pozwolić. Czy z wiekiem przychodzi albo zmienia się stosunek do wydawanych płyt? Myślę o tej takiej radości trochę szczeniackiej, która towarzyszy pierwszym wydawnictwom, tym jeszcze nielegalnym i temu, że w ogóle się ma w ręku swoje. Za każdym razem podczas wydawania płyt jest coś... czego jeszcze nie robiliśmy, już to w Alkopoligami od 11 lat, już to w dwóch wytwórniach, których byłem wcześniej, także czasem tym największym hajem jest na przykład wydanie pierwszego winyla, albo w przypadku płyty Rapper Sampler fakt, że okładka jest fluorescencyjna i świeci w ciemności, także... Naprawdę? Tak. Dobra, to mów. Także można zgasić światło, zostać z muzyką, a wciąż to się... będzie obecne wizualnie. To jest radio, nie może być ciszy. To jest radio. Ty opowiadasz, ja wstałam, zgasiłam światło i rzeczywiście rękaw różowy, instrument też pobłyskuje. No jeszcze nie ma tej idealnej ciemności, czyli płyta fluorescencyjna, tak? Z okładką fluorescencyjną. Tak, elementy są fluorescencyjne, świecą w ciemności. Należy oczywiście wcześniej delikatnie naświetlić po prostu. Ale oddadzą to światło i... Precyzując odpowiedź na twoje pytanie, za każdym razem jest coś innego. Może nie zawsze jest to element chwycenia samego CD, ale ta szczeniacka, niewiarygodna zajawka, że oto zmaterializowały się te wszystkie moje myśli i bity i tak dalej, w przedmiot jest żywa. Czy ty jakby masz już poukładane w głowie to, jak żyć w ogóle z tą perspektywą, że z jednej strony możesz wejść do studia i te swoje emocje zamienić w bity albo w teksty i to wszystko zawrzeć w utworze i możesz też ten utwór wydać. Masz wytwórnię, która płytę opublikuje. To jest jedna strona. A z drugiej strony, że no, groźba jakiegoś takiego, to co się wiąże z pracowaniem cały czas na sobie, czerpaniu z siebie i możliwością rozdęcia ego do granic niemożliwości. Masz już za sobą ten taki etap tego takiego zachłyśnięcia się? Wolałbym myśleć, że się nigdy jakoś specjalnie nie zachłysnąłem. Ale jesteś człowiekiem, który dużo analizuje i swoimi przemyśleniami się dzieli. W związku z tym nie uciekniesz od odpowiedzi na to pytanie. Kiedy ludzie, którzy cię słuchają, czekają na płytę, kiedy komentują pierwsze utwory, kiedy się domagają koncertów, kiedy jednym słowem wywierają jednak lekką presję, jak w tym wszystkim siebie poukładać i jak w tym się odnaleźć? To znaczy, mi naprawdę zależy na tym, żeby przekazać jakiś swój pogląd, opowiedzieć historię, sprawić, żeby kilka osób na świecie nie poczuło się ze swoimi problemami super samotnie i jako najgorsze osoby na świecie, tylko żeby włączyli sobie taką piosenkę, czy też trafili na nią przypadkiem i stwierdziło, że o kurde, ktoś też tak ma. I myślę, że zachowując taką higienę motywacji, że naprawdę chodzi mi o to, co przed chwilą powiedziałem, a nie, że muszę spłacić jakąś tam ratę, albo muszę coś kupić, czy muszę ścigać się z kimś a propos no właśnie władzy, pieniędzy, cokolwiek, takich bardzo zaślepiających spraw. To dopóki mam tę higienę motywacji, to myślę, że nie grozi mi przekroczenie progu szaleństwa, jeśli chodzi o nagrywanie płyt. To się może oczywiście wydarzyć, jeśli chodzi o moją cierpliwość do wielkiego miasta, o moją cierpliwość do, nie wiem, tłumów i tak dalej. To są różne faktycznie sprawy. Przez moje nieprzystosowanie do rzeczywistości powstał utwór Mój Terapeuta z poprzedniej płyty i absolutnie jest nad czym pracować, jeśli chodzi o osobowość. Po prostu w muzyce czuję się dość bezpiecznie. To jest taka moja bezpieczna enklawa. Rapper Sampler nadchodzi 16 marca i to jest ten dzień, kiedy premiera odbędzie się oficjalnie. Potem z pewnością szansa na spotkanie się z wami na żywo. Czy coś się zmienia w tej wersji na żywo, czy zostaje po staremu? Wprowadzamy drobne korekty personalne, natomiast dalej będziemy... Ale zainteresowani już wiedzą, tak? Że... Zainteresowani już wiedzą, tak, oczywiście. Natomiast będziemy dalej grali z bandem. Nie chciałbym wracać do etapu DJ-a, komputera, który nagle się zawiesza i tak dalej. Oczywiście to ma swój urok, nie jestem tutaj pierwszym hejterem tego rozwiązania, ale ten etap w moim życiu trwał zbyt wiele lat, żebym tak sobie do niego teraz wrócił, tylko po to, żebym miał na przykład więcej hajsu i dzielił się tylko z DJ-em na pół. No to nie, to wolę jednak podzielić się zespołem i też być słuchaczem na koncercie, bo oni pięknie grają i czuję, że coś się nowego dzieje w moim życiu, kiedy instrumentaliści coś zmieniają, a nie tylko, no wiesz, no czekamy sobie, aż to poleci z komputerka do końca czwartej minuty. No. A coś takiego dzieje się teraz w muzyce, co cię interesuje bardzo, albo ktoś, kto jest dla ciebie ważny? Jasne. Wytwórnia Top Dog Entertainment ze Stanów, czyli ludzie od Kendricka Lamara. Tyler, the Creator, wydał świetną płytę. Niesamowicie spokojną i taką akwarystyczną brzmieniowo. Zawsze to słowo mnie irytowało, bo to jest takie słowo Joker w ogóle akwarystyczne, co to znaczy. No ale właśnie, że zielona, że takie poduszkowe, roadsowe podkłady pod mocny głos rapera. I różne takie sytuacje, J-Rock, mało autotune'owe, a tam, gdzie mamy do czynienia z prawdziwym wokalem i z pewnym bogactwem instrumentarium, bo to bogactwo instrumentarium w rapowym bicie też jak najbardziej może być. Byłam teraz w poniedziałek na koncercie Kendricka Lamara w Berlinie, zamykał swoją trasę koncertową i to był ostatni koncert na trasie promującej Dem, po prostu przed publicznością niefestiwalową. W białej szacie na scenie, w świetnie wymyślonym wszystkim, co się wiązało z oprawą wizualną, oczywiście z żywymi muzykami, którzy gdzieś tam z boku mieli swoje miejsce. I kiedy w tej wielkiej arenie 17 tysięcy ludzi zamiast niego śpiewało Humble i robiło to idealnie, szczerze mówiąc, nie wiem sama, jak to jest możliwe, że tak dużo gardeł może tak równo rapować, to myślałam sobie o tym, co się musi dziać w głowie takiego człowieka, który z tego Bumpton wyszedł i teraz oczywiście cały czas i często o tym mówi w wywiadach, ma takie poczucie jak ci, którzy przeżyją katastrofę, są na przykład jedynymi ocalonymi. Aha. I czują, że powinni spłacać jakiś dług wobec tych, którym się nie udało. I kiedy tak stał taki niewielki na tej scenie z tą publicznością, która naprawdę wiedziała, o co chodzi, znała jego muzykę i jego teksty, to sobie pomyślałam, że to musi być naprawdę coś takiego, czego się nie da opisać słowami. Na pewno się nie da na ten temat no tak sobie porozmawiać po prostu z kimś, kto tego nie przeżył. Masz czasami taką barierę, że ludzie nie rozumieją tak naprawdę, co się z tobą dzieje, kiedy stoisz na tej scenie albo z niej schodzisz przede wszystkim, bo myślę, że ten moment po może być frapujący. To znaczy ja się otaczam raczej ludźmi, którzy sprowadzają mnie na ziemię, są w stanie obśmiać się ze mnie albo nazwać mnie jakimś tam raperzyną czy coś i z jednym piwkiem i z jakąś muzyczką lecącą z winyla w mieszkaniu jednego z takich moich super znajomych przyjaciół, którzy mają zupełnie inne niż rapowe zawody. Przechodzimy sobie płynnie z tego, że ktoś, nie wiem, pani doktor od języka jidysz zresztą, przez kierownika pociągu, po rapera, tekściarza i jeszcze dziennikarza sportowego i z każdego z tych zawodów trochę się obśmiewamy. Nie twierdzimy, że jeden jest bardziej nobilitujący niż drugi i ciśniemy po sobie. Także to, tak wygląda sprowadzanie na ziemię po tych faktycznie przejmujących momentach, kiedy się właśnie opuszcza scenę jakiegoś tam pełnego festiwalu czy coś. I tak mi się udaje nie zwariować, ale po raz wtóry chodzi o muzykę i dawanie ludziom nowych wersji tej muzyki, ciągle ciekawe historie, mierzenie się samemu ze sobą, zastanawianie się, czy ktoś zrobił taką piosenkę już, czy ugryzł temat w podobny sposób i jechaniu z tym ku ciekawym dźwiękom, ku gotowej płycie, która jednak będzie się różniła od poprzedniej i od popoprzedniej. I to jest najważniejsze. I tutaj tylko ewentualnie mogę jakiekolwiek rady dawać innym ludziom, którzy też się z taką presją mierzą. Że jeżeli ich motywacje są cały czas takie same jak na początku, to super i jest szansa, że nie zwariują. Ten typ S był naszym gościem. Raper Sampler ukazuje się 16 marca, a my na zakończenie sięgamy do twojej bogatej dyskografii i nagranie starsze, no bo tak wyszło. Trochę był inny plan. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska, która audycję zrealizowała i ten typ S, który był jej gościem. Książkę miałem. Godziny wyrywałem temu, dniu ustronny, taki biały, takie suche, białe, wydawnictwo czarne z gór. I nagle fajny fotofajny bus. Może kiedyś nie nostój? Raczej motor, ładny motor. Zrobię prawko, serio, zrobię szczenę w dół. Zobacz jaki ten ma koła, ma trzy koła. Niby motor, koła trzy. Ni to kład, to ni to auto. Dobra, znam to na co taki bagno mi. Niemiec płacze, Mirek radzi kup. Może vintage w starej ładzie mi do twarzy będzie, widok parzy lędźwie. Niech no hajs, to będę już. Przez godzinę dowiedziałem się, że fajne auta i motory fajne są. Co? Jestem godzinę głupszy, godzinę krótszy. A miałem przeczytać coś. Miałem przeczytać coś. Mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo. Będziesz wyglądał, a jak jesteś bystry, to dużo pisz. I miej wszędzie konta, ja lubię rozmawiać w oczy, czytać papier. Rozrabiać w nocy, witać japy. Widać jakbym został bibliotekarzem, to byłbym bliżej marzeń, dosyć na tym. Już ja i książka, dobra. Już leżę, łaknę treści. Lecz ciągle konstans. Ktoś snuje opowieści. Ktoś podsyła linki. To jest naprawdę ważne. Ktoś podrzuca cynk mnie, jak nie obejdzie to w towarzystwie zastę, bo będą się jarać, że jakiś wywiad, jakiś feller, jakiś elektupa, ty jakaś diwa zlana w trupa, jakich wiele grupa, moja grupa tego słucha. To mnie moja książka nie jest durna. Ja potrzebę mam podskórną czytać konkret, a nie ale godzina psu. I temu kundlowi jeszcze na budę. Czy chcesz się czegoś dowiedzieć, czy chcesz tylko leku na nudę, Piotrek? Tej godziny nie zwróci ci nikt, przerobiona na budę. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.